الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا مح کے سب ڈکے ہا مح کے سب ڈکے اللہ رب العزت دیر خوک دین اسلام چراوی نعمتنا احسانات خاص کر پہ انسان باندی دی زکا چه انسان دا اللہ پر طول مخلوقات کی اشرف دے اکرم دے او عزتمند دے اللہ پر نزبان دی نا اخپل نعمتنے پہ دپور خاص کری دی دے پٹول مخلوق کے ممتاز گرزولے او صرف دمر حکم کڑے چہ دے خپل شان او دے خپل عزت او دے خپل امتیاز چہ تو نور نہ ممتاز دے حق ادا کا بس صرف ستانا دام طالبا دا چتا اللہ پٹول مخلوقات کے معزز گرزولے ددے حق ادا کر نیا خو انسان ہوئی گینا چیزا سا حق ادا کروں ایا پوئی گی خسرد پوئی نا پڑیر لوی غفلت کے او تیار کی دے نا حق دا اللہ نا دا کئی لیکن اکثر دغسی دی چھ پوئی گی نا لیکن دا عذر نه دی دا عذر نشي پیش کول الله تا چې ما د خپل عزت او د خپل شان حق ادا کړ او خما ته علم نو د دې خبره زګه چې الله رب العزت داغه لپاره قران نازل کړی عظیم شان کتاب نازل کړی چې دې کې وتا خپل حق بیان کړی کنه چې تعالی سم مناسب دي تاسو رسول یقضی چې تاسو دې خپل عزت او شرافت او دې کرامت حق ادا کړی چې د نور مخلوق نا ممتازي چې دا غي امتیاز تاګه سنخه او سلامي کنه کلی کته دا وای چې بس ما حق ادا کړی دی هغه دا دی چې زه خپل ځان لا د فائدې کارونه کوم د نقصان نه ځان ساتم زه د الله رب العزت په دې نعمتونو باندې چې مالې راکړي په دې بدن کې چسترګي دي وګونه دي او جبادا د دې حق ادا کوم لذلكم او رذلكم او خوراک سکاک کوم دغه سي ځان له دنیا کې د دې ژوندګي لپاره اسباب پیدا کوم کنه درایش ته لپاره کور دی د زمینی لپاره خپل سامان دی د وړي لپاره خپل سامان دی دا ټول د کومه کنه دا سید اولاد تربیت او حفاظت کوما دا زموږ انسانیت حق دی بس دا دا کوم نو الله رب العزت وی چې دا خدا نور مزا کوي دا نور جانور او زنده سره هغه لګیاي ځان له د خوراک سکاک انتظام کوي هغه لګیاي د خپل اولاد او د خپل بچو تربيت کوي هر قسم جانور چې دی کاغه د زمکه اوسیدونکو دی کاغه په هوا کې دی هغه ټول دا کارونه کوي کنه هغه ځان له سړځه او د ګرمه انتظام کوي اغی ده نفی او ده نقصان زیو نفی جانی فیده پس مندی وی ده نقصان نزان بچ کئی دوستی او دشمنی پاگی که مشتره دغسید اللہ حمد و سنا پخپل زبان حال سر اموائی چا اللہ وی اریوشی زما حمد و سنا وی نو بدی سر خطد آغین ممتاز نئی دا کارون چتکے نو آغیی ام کئی چسار پاسی نو پرزق پسی منڈا وی اوزان اللہ سخیر و فیدہ گوری اوزان ستڑے کئی محنت کئی مشقت کئی او توم دا سی کئی نستاو دا غی سفر اقرا گئی تا ندی چه اللہ رب العزت دا انسان نوالی خوا استاو دا نور مخلوق پمین کے فرق پا بل سبان دے دیکھا خودی باندے فخر مکوان چیرا ما دنیا کی ترقی اکڑا زندگی میں سمکڑا زما مشران او ډیر سخته تیر کړو دنیا کې ډیر خوارې کړې او ډیر سخت جونیا تیر کړو اس قسم سہولت و تنو حاصل او ما تار قسم سہولت حاصل لے عرص ډیر دی رزق ډیر پاسان باندی رازی او دو وڑو دو بچو دو ما شمانو صحیح تربیتو دا زموارے زکوم کنا اللہ وینا تا دا ټول کئی استانه سوا چې څومره مخلوق دي هغه ټول دا څه کوي ساو دا غي امتیاز په دې سره نشته الله استاد فرمایو فارمولا در لګلې ده یو نصاب ظالم می در لګلې ده سوسول می نازل کړی دي چې ته په هغه باندې عمل کړې نو ته بیا ممتاز تا تو بیا انسان نوم اغستیش چې دا انسان دی چا ونی نو په دې ځان مدو کا کوا ډیر خلق لګیایي کنا کته تا د الله د عبادت وې نمانځو وې دا سينور چې الله په دې انسان باندې لازم کړی دی چې حلال او حرام خیال کوا حرام و نظان ساتا جائز و ناجائز و دی که فرق کوا دا گناہ و دا ثواب و تاو طولی طریقی تا تپرتی دی دیوی یر اس پتہ نلگی ولی پتہ نلگی نوې ولې دا تنمانی چې الله فیصله کړی دا لیکلې کړې دي په ځل کې دا وې معلومه خبره او مسله دې نه دا اورېدلې چې نبی صلی الله علیه وسلم چې الله آدم علیه السلام پیدا کنو دا غز بدن نه مخلوق راوستو سی خطی رب تکلو سی گست رب تکلو نجی خیط رب تونا تک سپینو او جی گست رب تونا تک تورو اللہ تووی چی دا خیط رب والا جنتیان دی او دا کست رب والا جہنمیان دی نو چې بدا سی وکا ته نو به خاندلو چې داس به وکا ته نو به جوړلو ویدا خو هر څه شي وی دی اوس مان زو داس ته ساجد موږ د پاره وی دا ضروری کارونه دي چې دا ژوند لکوټي خطیر شي دا ادب او د عزت او د احترام بس هغه چې الله سلی کلی نو هغه وی موږ وی نو یو خبر چی جنتیان ویو که دوزخیان ویو میگو را بیا استاو دا دی خروع دا غوان و سپرخ اونشو اغیم دا غسی دنیا کی گرزی رزق خوری ندی پاتشوی دا رزق نا او دا دنیا هر قسم ضروریات اغی تا حاصل لی ساو داغی خوبیا سفر اقرانه ده داغا خبر زکم که چه یا خدا خبره چه چاکلی ده نو نمکلی بیکلی او یا بی پورکلی خو لیکن تاب اصد دکلی اصب دنیز دکلی نو تزکا د اسلام نه ډیر ګډ وړي دا او ته بیا ډیر کارونه بنکه ان به مانی چې دا هر څه شي خبره اصل کې دا ده چې زمونږ د لیکلو سره هیڅ تعلق نشته چې الله سلی کړی دی اسفه سلی یې کړی دی سو کې جنتیان کړی دي سو کې جهنميان کړی دي در سره زمونږه هیڅ کار نشته مونږ ته د الله رب العزت ته طرف نه یو هدایت نامه راغلی ده او هغه کې ټیټ باقاعده احکام دي چې اقیم الصلاة وآتوا الزکاة من شهد منکم الشهر فلیصمه وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا دا احکام دی حقیص رسال تعلق دی تا دی چی اللہ وی چی دا کار اکن تبسوئے شیر سپت علی چی دا کم خلق کیما زاول دا مسئلہ حل کول غواړم په دې کې مصروف یم چې دا مسئلہ حل شنو بیا وکوم نه دا د مشرکانو خبره و چې کله پیغمبر وته بیان کاو احکام وته بیانول د الله امر او نهي وته بیانول ناغیوی چی ربنا عجل لنا قطونا قبل یوم القیامتی یا ربا تو چوئے چی قیامت کی با عمل نامی ویشلی شی چالا پا خلاصا و چالا پا گسلاس باندی دا قیامت داغی زین دی التا کامل نامه چاله ورکی نصبو شی اکور نکی نصبو شی داغی دازه ده مونگ لوس راکا حجل لنا قطونا راکا مونگ لاغ اخپل پرچی قبل یوم القیامت قبل یوم الحساب داغی نمخ کی مخ کی چه مونگ او گورو بیاز اخپل زان غورو کو کچره هغه ګران ځای کې لیکلیو نه چرو روزان کنا مونږ له اوس په کار دی دا خو هغه ویلو داسې مسلمان خدا وینا نه ده خدا او دا شان نه دی چې دې وداسه مطالبه کوي نه چې وری کې ولنه پاږي کې بیا سپات شو داغه کې خو بیا بدلی مدلی نه راځي چې لیکلی شوی نو هغه وایي نو ته وسو کې دنیا کې تا خو الله رب العزت ویلو کنه ده فرض کړیو چې تا باندې پینځه وخت مونږ فرض ده ته به دا پابند سره کین او داستا د انسانیت حق ده ته به دې باندې د نور مخلوق نه ممتاز اغی نشی کولی کنی دا بانگون اغی او موری خواه بس ازاد دی خلاص دی تا بانده اللہ پا کال که یومیاش روجه فرض کری دا تا بانده اللہ پا مال که صحیصه فرض کری دا چه دا بطی نو باسی اپا اغی بسوشی چه تی تیو باسی نو پا اغی بانده با سوک دا کال پوری او دی چه بس اللو اختو که یارو پیور کس اللو اختو ما بس دا اللہ حق ده دا غده سرکار نشتا ده چگن استادی روپای تا دیر مخلوق ناس ده کنیور که ناغی با ملشی نا بس دا خود اللہ حکم ده ده که خبر مکوا چه پر روپای بسوشی دیر بیویلی وی او دا سیتا باندې الله حج پرز کړې پټول عمر کې یو ځل خو لیکن دا سينه اوستا حال ته ګوري پرچا باندې نه منستتوا ایله سبیلا چې څوک هغه ته د لارې طاقت لري کرای عمر سره یې د لارې او دا تمره وخت خو خو ډیر وخت او شپږ میاشتې چې دا غي خرچوم ورسره وي رسته کور کوم دمر سوړه داني یغي چې دغه تر راتلو پورې دا غي بل چاته حاجت ناراضي لار کو سکه گاون کې چا تلاس نه نيسي مالې تا باندې پرد زنانه د پاره دا زنانه د پاره حکم دی او زنانه د پاره پکې او حکم سیوا دی دا دی چې کاري سرار سره برابرې پای سره خپل نارینه نه چلاړ شي بیا پینشته دی کار څومره باندې دار دا ورسو سره ډیر دی خپلار ور سره نه رور ور سره نه خاون ور سره نه زی ور سره نه بس دبل چا سره نه شتلی ښا دا دومره کار قانون دی چې کله باز نه په خلقی اوغی لڑشی التکی دا حج داخل کی و دا غول ورکی اوغی تینا تپوسو کی چتا سرا سوک زی حج لا ناغوات اوی چی زمرا سرا زی واپسی کی کینسلی کی چنا تا دورا نی خبر دخ پر دینا چی دیتا سرا نشت سو کوئی لی ور را سرا دی نا نا دیر خلق واپس کو دا وجدار چی من استطوائی لی سبیلا را غلے کن تا قد دلار دا دی چی دا حکم پکی امی کن خوا چکه د اختلاف شته د خودمونږ مذهب دا دی ټیټ چې نشیدلې بغیر د دغه کسان انور امامان دیا لار کې وګي ټولې انور امامان مثال داسې دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مخ کې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لو کو ګډه ټولې کړې غونډې کړې نور امامان راځي نو هغه وګي ټولې کہ امام شافی دے ہو کہ امام حنبل دے قبل دے رحمہم اللہ تعالی زمو مشران دی اگیوی چکدی و سرنی ہو گنا گنی حلق ڈیری اولار کے امانی نبیات لیشی اولار کے خوڑیرہ مان دے دکہ جیو خان پاکے غر کی گی ناری نبا کی تختولی شی او چتولی شی پا تین لگی بیا رضا احکام دی مسلمان انسان پا دی سر ممتاز دی دادا چی اللہ شرف المخلوقات ویلی دی نو پا دی او تویلی چی دی ودا دا دنیا کارمزان لکی برابر انتظام عرض بخپل حال برقرار معاملہ برابر معاملہ و برابر ساتھی کدھا کوری و کدھا باری اور سر بدا عباداتم کئی پینزو وقت منزو پمال کی زکاة پکال کی روجہ پومر کی حج دب اور سر باقیدہ کئی ندی اشرف المخلوقات تے دے دے طولنا معزد دے ہم ممتاز دے او بل خبر دادا چه مسلمانی کنا نادن اللہ رب العزت نور سنگواری تکا ورکڑی دی والا صحت ورکڑے دیں بدن ورکڑے دیں ٹول پار اندام باندے برابر رزق وادے و سرکڑی دا چه رزق نبا نپاتی کی گی اغه زما خو خدای الله وی زبستا حال ته ګورم چې تا لډیر پکار دے کلک پکار دے تا لخ پکار دے کنه نارمل غونتی گزارې حال پکار دے اغه الله وی زما خو زتا خپي جنما ته ځان نه خبر ز زګر ډیر خلقو کنه قران را غستري نبی علیہ السلام په وخت کې چرال او ته به وی چیرته سوال وکا چلم لم مال راکی نوغه خو بو تاول خپل ځانوي چې ما پیجنې زمانه خبرې ما سره سوره مال دې نو زما دا ژوند دې نه خو هو هغه یاره بس یاره د دین کار به زمال نه ګوره زکات به د سنور کې کنه خیرات به پسبان دي کې او دا ټول کارونه نو به زمال نه کیږي چې نبی علیہ السلام ولا سوال وکړو نو سم د عمل پر راوړېدو سلګي ګډي بيزي واغستي کور کې وېسا تلې اډېرې دې ډېرې دې کور کې زینو نو ځان لې بار زمکا واغستا هغه کې کوروم جوړ کحلوې هغه کې زمال د پاره واړای او جاړم جوړ کړا امال ډېرې دو ماشي مې ګیو داس نبی عليه السلام ورتا د خپل طرفنا عامل اولی کو اچ زکاتون را غونډی او ته وی چې دې مال کتابه انده الله حق دې اوراکا سو کو یو ته وی چې را دا څنګه دې تاسو وی زکات وته وی دا هو وی زکات نه دا هو ټیکس دې بیا ولر بیا به وته وي چیرې ما حساب کتاب نه وکړې حساب کتاب حکم نه بیا و خیر خو بس په دې چلوان دي ورې نکول بیا چرته په خپل خواخ باندې راولو نبی علیہ السلام تی قبول نکو ویدی وقت لے خواه او صدا یا چی اغاو دنیا نرخصت چند ابو بکر پو وقت کی راولو اغاوی گورا چی پیغمبر نے قبول کرنو زی سنگا قبول کرنو یا دا حضرت عمر پو وقت کی راولو اغاوی نا منکی پرخ نشتا رے چیز بلسو کما اغاوی بلسو او بیا د حضرت عثمان په وخت کې هغه مردار شو دا سه دنیا نه لاړ خا دا ولي ذکر الله په غبره او دا الله په غډیرې باندې او په تقسیم باندې صبر نه کوي کنه او غدا سينه دې کنه الله رب العزت وي چې کته هر په لاړ شي و چې کوم رزق مې دل درکړې ده نه بدلتم خوري او کا تور پسې عربو تلور شنو التبو ما کا تور پسې لندن تلور شنو ا باندې ډیری چلای نه ډیری او چې هغه ډیری دلته به هم ډیر کې بل ځای به هم استاد عقیده خراب شي تبو یې چوغورا دا مازه بدل کو لري رالم نو دیو جن ارس ډیر شو الله وینا کته کلی کې ناس وې نوم بدا ډیرې زداسي دا په دې باندې نه ارس د الله په لاس کې یقبض و یبسط دا الله خپل دو صفته بیان کړي چې الله یقبض و یبسط الله تنګیم راولي او فراخیم راولي دا خدا اللہ صفت دیکن دا عقیدہ بساتی خواہ نو دا اعتماد با پا اللہ کے دو امدہ دا چی سرد دی عبادتو نو نبا دا اللہ رب العزت نا صرف دو سوال لکے دو چی آپی غمبرانو کڑی ابراهيم عليه السلام سوال کړي او سره دین چې اعظم شان پیغمبر دې د ټولو انبیایو امام دې چلاو طويل چيني جايلو کلن ناس امام زید ټولو خلق امام ګرځو هغه سوال کوي سورت ابراهيم کې چا غنومي سورت لداغه یې خېخه ځکه دا هغه سوال په ډېر قیمتي او نه سورت لذنوم کې خودو ویلو وجنبني وبنيا ان نعبد الاصنام اے رب ما او زما اولاد اوساته ز شرک نه دغه سوال کا کزان له سوال کینوم دغه کا او که څوک د توي چې د دعا درخواست ده نو بل سوال ولا مکا بل سوال شته نه نو بل تاجت نشته نو دغه سوال کا چې الله یې ز شرک نه اوساته دا د انبیاو اوس کته وې چې شرک نوم چرې کړې ده نه به وکړو نو ابراهيم عليه السلام کړو چې را سوال کوي کته دا نه لوي سره ته څومره سره رئیس الموحدین خواغه او امام الموحدین خواغه او هغه وی چې وجنبني وبنی ان عبد الاصنام اے رب ما او زما اولاد اوساتی ز عبادت بتانو نه امرت نه شرک دک بتان یو کوسی چی دا مخلوق ور مات ته کنا دا سوال کو اسرو اذهم سوال کو دا اولاد د پارا یا الله زما دي اولاد ته هدايت وکيم زما دي اولاد له خير او برکت ورکيم زما دي اولاد کې قابلیت پیدا کې او صلاحيت پیدا کيم ته ویلو کنه رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي اے رب توفیق را کې چې ستاسو نعمتونو شکریا ادا کوم چې په ما دې اومکړی دې زما په مور او پلار دې اومکړی دې چې ولې نعمت د دین نعمت ته د ایمان نعمت ته دا ذکر و اصلح لي فی ذریتی او زما دې اولاد کې صلاحیت واچې بس دا سوال کوه ابراهيم عليه السلام تچوم الله وي کنا چې تمه د خلقو د پاره امام کړي پیغمبر کړي نو فورا وي چې ومن ذريتي يا الله اولاد در سره دغه غم در سره هغه هم دغه سکی هغه هم دغه مرتبه ورکي هغه هم دغه قابلیت ورکي نو ته الله معلومه هغه ته چې د اولاد کې به دوه قسمه خلقي څوک بلایقي او څوک بنئ نو یې وی چې هغه چې کوم ندي لایق نو هغه ته زما وعده نه رسی انور لوار کوم چې ته وای بس نو نن مسلمان لا صرف دغه دوه سوالونه پکار دي چې الله ما د شرک نه بچ کې او زما اولادم بچ کی او زما اولاد کی صلاحیت او قابلیت پیدا کی بس صرف دا سوال پکار کزان لکی نوم او کزبل لکار کی نوم ٹک دا اگا بندہ بوئی چیرتا خمال بلشان تے سوالو کن زخو شرک نکو ما ویت پا رام کی نخذیتا ابراہیم علیہ السلام کو سپتہ لگی گوارے مکوا اس پتہ نہ لگی ځکه دا بنیادی شی دی چې ته د شرک نه بچې کنه نو دا نور ضرورت به الله دغه سي تعالی پوره کوي په مفتو کې اصل خبره ده اصل خبره ده لیکن دومره خبره ناشنا ده دا چا سویل نه دینو ها او تاسو باور ای کنه پخترونو کې ابو جمعه کې دعاګان کیږي او وګدی وګدی د خدای د کور بی عزتی کوي دا زه خود چغو نه ده تا خود आवाजونه نه ده چې تا دومره لوی आवाज را استلنن کرل اصوات لصوت الحمير شرم در نظر دي او پاغه ډیرو دعاګانو کې دا ډونه وي چې الله مونږ د شرک نه بچ کې یا الله مونږ د عبادت د بوتانو نه او د زیارتونو نه او د پیرانو نه او د شیطانانو نه بچ کې او زمونږ اولادوم د شرک نه بچ کې دا دې پکې ونه وي نور نور سوي چې قبول فرما قبول فرما سو قبول فرما چې ستا عقیده د توحید نه وي نو قبلیږي نه اسی بل کېای ښا الله الا قبلی انما يتقبل الله من المتقين چې دا چا شرک نه ځان ساتلی ښا نو بس بل هیڅ سوال مکوې دا الله نه صرف دا سوال کوي چې الله موږ شرک نه وساتي او زموږ اولادم وساتي الله موږ په خپل حفاظت کې واخلې چې تر مرګ پورې زموږ نه شرک نه شخه بد اصل سوال لنو نور سوالونه الله قبول کړی دي هر څه را کړی دي څه ضرورت شته نه نو خپل ځان چې دا سوال کینو الله پوئږي کنه باندې په حال باندې هغه نور ضرورتونه به الله بغیر د سوال نظر کوي بغیر د سوال نه ځکه حدیث کې راغلی وو چې من شغله هغه بنده چې الله وی هغه زما په ذکر مشغوله شو نو هغه له زده سوال کوونکو نه بهتر ورکوما هغه نور به سوال کوي ادله به زه بغیر د سوال نه ورکوما خو چې دې په دغه مشغوله شو چې رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب